มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาค่ะวันนี้หมุนตามเวลามาเจอกัน 11:30 นนะคะและในวันอังคารที่27กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการหมุนตามเวลามีเรื่องราวของผู้ที่ติดเกมนะคะแต่นั่นคงไม่ใช่เป็นเด็กชายหรือว่าวัยรุ่นค่ะผู้ที่นิยมเล่นเกมในมือถือตอนนี้นะคะคงจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะคะว่าไม่ใช่ผู้ชายแล้วค่ะแต่กลายเป็นกลุ่มผู้หญิงนะคะที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งของหมุนตามเทคโนโลยีนะคะมีข่าวจากปตท.ค่ะที่ได้ตั้งงบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ล้านบาทเป็น 2.6 พันล้านบาทค่ะโดยเร่งผลิตผลงานวิจัย6กลุ่มหลักที่ชี้ว่าการทุ่มงานวิจัยนี้นะคะจะทำให้บริษัทปตท.ติดอันดับท็อป100โลกเร็วขึ้นค่ะช่วงหนึ่งนะคะคือช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีเรื่องราวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงตากสินบางว่าซึ่งเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางแถวนั้นนะคะจะมีการเปิดให้บริการประชาชนในวันที่5ธันวาคมที่ใกล้จะถึงนี้ละค่ะและวันนี้จะมาแนะนำอาหารดีๆ ดูแลหัวใจ5ชนิดด้วยกันส่วนจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นก็ต้องติดตามกันในช่วงที่2ของรายการนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมีงานดีๆนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่จะเกิดขึ้นนั่นคืองาน EDUCA 2011นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาแนะแนวทางที่จะปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในงาน EDUCA 2011ค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังติดตามกันนะคะในช่วงของรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่27กันยายนค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เริ่มต้นในช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีนะคะใครๆที่คิดว่าจะมีแต่เด็กผู้ชายหรือว่าวัยรุ่นเท่านั้นที่ชอบเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือคงจะต้องรีบเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้คนทุกวัยนะคะสนใจที่จะอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยดร.เคเอฟไลน์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทบาซิตี้ได้วิเคราะห์พร้อมอธิบายถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและชี้โอกาสใหม่ๆทางการตลาดค่ะว่าต่อไปนี้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนมากที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปีและกลุ่มผู้ใหญ่ที่เริ่มใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการเล่นเกมก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมที่มีอายุมากกว่า40ปีนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ12ของผู้เล่นเกมในสหรัฐอเมริกาค่ะร้อยละ19ในแอฟริกาใต้และร้อยละ8ในมาเลเซียค่ะ แม้ว่าแต่เดิมนี้นะคะมีผู้เล่นเกมบนมือถือส่วนมากจะเป็นผู้ชายแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นผู้เล่นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นโดยร้อยละ29ของผู้เล่นเกมบนมือถือทั่วโลกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาค่ะและประเทศไทยนะคะที่มีผู้เล่นเกมเป็นผู้หญิงมากที่สุดถึงร้อยละ49ค่ะคุณผู้ฟังคะตามมาด้วยแอฟริกาใต้ร้อยละ47และที่น่าสนใจนะคะคือทั้งผู้เล่นชายและผู้เล่นหญิงต่างชื่นชอบเกมแนวต่อสู้และผจญภัยถึงร้อยละ 41% ค่ะตามมาด้วยเกมแนวกีฬาและแข่งขันร้อยละ 21% มีเพียงร้อยละ 8% ที่นิยมแอปพลิเคชันหรือเครือข่ายสังคมต่างๆนะคะและร้อยละ 9% ชอบเกมแนวไขปัญหาคุณฟังทราบไหมคะว่าเกมนี้กลายเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ใช้เล่นฆ่าเวลาที่ได้รับความนิยมสูงมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงเวลาที่มีการเล่นเกมมากที่สุดก็คือเวลาหลังเลิกงานและระหว่างรอคอยบางสิ่งบางอย่างและก่อนเข้านอนค่ะโดยร้อยละ32ของผู้เล่นเกมบอกว่าพวกเขาชอบเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะที่นำไปสู่เรื่องของการเล่นเกมหากว่าเราไปที่ไหนๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าจะอยู่บนรถเมล์นะคะหรือจะไปตามที่ต่างๆนะคะทุกคนพกโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นใช่ไหมคะและโทรศัพท์มือถือก็เป็นอะไรที่ตอบสนองความต้องการของเราได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมนะคะเป็นได้ทุกอย่างนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้กิจกรรมสันทนาการฆ่าเวลานะคะที่ได้รับความนิยมกันค่ะไปกันที่ปตท.นะคะนายชัยเจริญอติแพทย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีบริษัทปตท.จำกัดได้เปิดเผยว่าทางปตท.มีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทให้กับส่วนสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา 5-7% ของผลกำไรของบริษัทค่ะซึ่งนะคะก็พบว่าในปีหน้านี้ก็จะเพิ่มจาก 1.6 พันล้านบาทเป็น 2.6 พันล้านบาทโดยมีการผลักดันให้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและตั้งเป้าว่าปตท.จะสามารถเป็นผู้ผลิตและส่งออกเทคโนโลยีได้ภายในระยะเวลา10ปีค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ทางสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.มีการทำงานวิจัยใน6กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มน้ำมันและพลังงานทดแทนกลุ่มที่2คือสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่3ธรณีฟิสิกส์การสำรวจและผลิตกลุ่มที่4กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์กลุ่มที่5กลุ่มปิโตรเคมีและพลาสติกและกลุ่มที่6คือกลุ่มกลยุทธ์และแผนงานวิจัยค่ะทั้งนี้ในส่วนน้ำมันและพลังงานทดแทนนั้นมีการวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการยกระดับน้ำมันของปตท.ไปสู่เทคโนโลยี Blue Innovation ทำให้น้ำมันของปตท.มีประสิทธิภาพเหนือกว่าน้ำมันยี่ห้ออื่นนะคะแล้วรวมไปถึงการวิจัยเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะนายปรัชญาพิญญาวัฒน์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายก็ได้บอกว่าทางปตท.มีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนการเป็นผู้ผลิตและขายพลังงานที่เน้นการซื้อเทคโนโลยีเป็นหลักไปสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะทำการวิจัยและพัฒนาควบคู่กับการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดทำผลวิจัยให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจค่ะโดยหากสามารถสร้างเทคโนโลยีได้เองก็จะมีความได้เปรียบทางธุรกิจและสามารถที่จะก้าวเข้าสู่1ใน10บริษัทชั้นนำของโลกซึ่งเป็นการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune 100ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะของบริษัทในประเทศไทยนะคะที่ถือว่านะคะสามารถที่จะก้าวไปในตลาดโลกนะคะได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือกลุ่มบริษัทปตท.นะคะคุณผู้ฟังคะเรารับฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวนะคะข่าวสารที่น่าสนใจจากทางรายการหมุนตามเวลาค่ะ ที่ลมพัดมามีแดดส่องฟ้าคราใดใครจะมีวิธีดินรนหลีกพ้นไร้หนทางจะหลบรักมันสร้างจากเบื้องบนยุติธรรมส่องทุกคนเท่ากัน ยามที่ใจของเราสัมผัสความ ใจต้องการ จะทรมานเพียงใดให้จำให้เจ็บเที่ยงตายหัวใจ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะนายธีรชนมโนมัยพิบูลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าขณะนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้นายเจริญรัตน์ชูติการซึ่งเป็นปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะคณะกรรมการผู้แทนกรุงเทพมหานครและฐานะคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะคะเพื่อที่จะไปหารือกับทางรฟม.ในการที่จะขยายโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อจากสีลมช่วงตากสินบางว่าไปอีก 5.3 กิโลเมตรค่ะขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างและปรับแบบของหลังคาสถานีบางส่วนใหม่ซึ่งคาดว่ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงตักสินบางว่านี้จะเปิดให้บริการประชาชนได้ในวันที่5ธันวาคมค่ะคุณฟังคะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวเรื่องราวของโรคหัวใจนะคะซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะแต่ค่อนข้างที่จะก่อให้เกิดอัตราเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคนี้ได้นะคะในที่กล่าวมาเช่นนี้นะคะก็พบว่าในแต่ละปีมีคนจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจค่ะ แม้แต่ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทางสถาบันสุขภาพนิวทีไรส์สหรัฐอเมริกาได้วิจัยอาหารต่างๆพบว่าอาหาร5ชนิดที่ดูแลสุขภาพหัวใจได้เป็นอย่างดีนะคะดิฉันก็นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังเพราะว่าอาหาร5ชนิดนี้บ้านเรามีอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินนะคะมารับประทานเพิ่มเติมแต่อย่างใดอันดับแรกนะคะอาหารอย่างแรกก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมนี่นะคะพบว่ามีผลต่อระดับไขมันในร่างกายโดยจำนวนของผู้ที่ทำการศึกษา952คนพบว่า1เดือนหลังรับประทานกระเทียมระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลง 12% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานค่ะและระดับคอเลสเตอรอลนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจค่ะอีกอันหนึ่งคือน้ำมันปลานะคะน้ำมันปลาในพบได้ในปลาทะเลค่ะการบริโภคปลาทะเล 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ส่งผลต่อการรักษาสุขภาพหัวใจค่ะผู้ที่รับประทานปลาหรืออาหารทะเล1ครั้งต่อสัปดาห์พบว่าลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ถึง 50% นะคะและอีกชนิดหนึ่งก็คือชาเขียวค่ะชาเขียวมีไฟโตรนิวเทรียนอยู่ในชาเขียวนะคะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งออกซิไดซ์ของ LDL และคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นผลดีต่อการชะลอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวและลดการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันจากลิ่มเลือดค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือโคเอนไซม์คิวเทนนะคะที่พบอยู่ในอาหารเนี่ยนะคะสามารถลดอาการภาวะหัวใจล้มเหลวได้โดยช่วยเพิ่มการส่งเลือดออกจากหัวใจได้มากกว่า 15.7% และมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวโดยจำกัดปริมาณของไขมันที่จะไปสะสมบนผนังเลือดและอีกประเภทหนึ่งคือเล็กซิตินนะคะก็พบในปลาถั่วเหลืองนี่นะคะก็จะมีบทบาทต่อการลดอัตราความเสี่ยงของโรคหัวใจเช่นกันโดยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารช่วยขนส่งคอเลสเตอรอลในเลือดให้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของคอเลสเตอรอลที่เกาะตามผนังหลอดเลือดค่ะวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆของการรับประทานอาหาร5ชนิดที่ดูแลสุขภาพหัวใจมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาช่วงหน้าพบกับโรคของเด็กและเยาวชนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปได้ออกมาแนะแนวปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในงาน Educa 2011ค่ะ แค่ได้รักคนดีๆมันก็ดีจนเกินพอแค่ขอคอยดูแลรักเธอด้วยใจไม่หวังอะไรตอบแทนแ จากชีวิตที่เหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางไม่เคยหวังไม่คิดจริงจังอะไรปลดปล่อยความฝันทุกท่วงทำนองตามความพอใจรักแค่ตัวเองก็สุขใจมากพอแต่วันนี้เธอเข้ามาเติมสิ่งที่ดีงามให้ตัวฉันเห็นโลกในมุมต่างไปและทำให้ฉันเรียนรู้ว่ารักด้วยการให้ไปมันจึงเป็นความสุขแท้แค่ได้รักคนดีๆมันก็ดีจนเกินพอแค่ขอคอยดูแลรักเธอด้วยใจก็เพียงแค่ขอเป็นชื่นชมเธอไกลไกลและฉันยังเต็มใจทำเพื่อเธอไม่หวังอะไรตอบแทนอยากจะย้อน ชีวิตที่มันผ่านพ้นเลยไปเพื่อแก้ไขทุกเรื่องที่เคยผ่านมาเพิ่งจะได้รู้ค้นพบตัวเองว่ามีคุณค่าก็เมื่อเวลาที่ได้มาพบเธอหากวันนี้เธอฉันและเธอจะต้องไกลกันอยากให้รู้ว่าฉันภูมิใจเสมอที่ฝากความรักความฝันและมอบหัวใจให้เธอเป็นคนดูแลเก็บไว้แค่ได้รักคนดีๆมันก็ดีจนเกินพอแค่ขอคอยดูแลรักเธอด้วยใจชื่นชมเธอไกลๆและฉันยังเต็มใจทำเพื่อเธอไม่หวังอะไรตอบแทน โลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนอดีตหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้เป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดค่ะโดยการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมให้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถสร้างและพัฒนาทักษะความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลรวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ที่ต้องมีคุณค่าค่ะโดยเด็กนี้นะคะต้องได้เนื้อหาความรู้และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตจริงได้รวมไปถึงทักษะสำคัญนั่นก็คือการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในงาน EDUCA 2011หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่4ที่ศูนย์ประชุมนิทรรศการไบเทคบางนาในระหว่างวันที่12ถึง14ตุลาคมค่ะซึ่งได้มีการเน้นหนักนะคะในหัวข้อของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยในงานนะคะได้มีการประชุมที่จะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญนั้นต่างกันอย่างไรค่ะรวมไปถึงหลักง่ายๆในการวิเคราะห์เด็กการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเน้นเด็กเป็นสำคัญการเลือกเทคนิครูปแบบและวิธีใดๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนองต่อความแตกต่างเป็นรายบุคคลนะคะและยังมีในเรื่องของหัวข้อที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นรายบุคคลโดยสร้างเป็นรายวิชาสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตลอดจนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลค่ะคือ